Listen, I'll show you. It's in B flat. Tu hi ye mujhko bata de, chahu main aana. Apne tu dil ka pata de, chahu main aana. Kitna acha gaate ho tum. Madam, training meri nahi, aapki hai. Chalo gao. Tu hi ye mujhko bata de, chahu main aana. Apne to dil ka bata de, chahu main aana. Itna bata dun tujhko, chahat pe apni mujhko, yun to nahi ikhtiyar. फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने पूछूं तुझे एक बार ओ तू ही ये मुझको बता दे चाहूँ मैं आना अपने तू दिल का बता दे चाहूँ मैं ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें उलझन मेरी सुलझा दे चाहूँ मैं आना आँखों आँखों में जता दे चाहूँ मैं आना आरोही आरोही आरोही Ladies and gentlemen, the time has come for me to introduce you all to the Nightingale of India and our country's latest singing sensation, the beautiful, the wonderful, the talented Arohi Keshav Shirke. Everything fine, Dad. In fact, बहुत खुश हूँ मैं. After a long time. Hey, are you in love? तू ही मुझको बता दे. How do you know? मेरा बाप साले. When the son is in love, the father just knows. अपने तू दिल का बता दे. जाऊँ